سبحان اللہ ماشاءاللہ، آقائے کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جہانگیر بیگ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اگلے ثناخوان رسول کو، کیونکہ نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے، نعت سرکار سے جذبوں کو جلا ملتی ہے۔ نعت سرکار میری بخشش کا سامان بھی ہے، اور نعت ہے حکم الہی کی سراسر تعمیل، یہ ہے ایمان رضا اور سنت حسان بھی ہے، یہ ہے ایمان رضا اور سنت حسان بھی ہے۔ آئیے اسی سنت حسان کو ادا کرنے کے لیے اگلے ثناخوان رسول کو آپ کے سامنے، بظاہر آپ کے سامنے، پر آقائے کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں عبد الکبیر غوث حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ عبد الکبیر غوث سماعت فرمائیے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج